یک شاخ گل، برنامه شماره 425. این برنامه با همکاری پرویز یاحقی، لطف‌الله مجد، سیاووش و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ اصفهان. اشعار متن برنامه از روشن کردستانی، ایزدی یزدی، مهرداد اوستا. غزل آواز از سعدی. گوینده روشنک. حور فردوس برین با همه آراستگی سالها رفت که مشتاق تماشاست تو را. نازنینا به گل و سنبل و سرو و مه و مهر ناز کن ناز که دست از همه بالاست تو را. ای ساقی باده محبت جامی، ای قاصد غمزه بتان پیغامی، تا کی هدف تیر تغافل باشم؟ قهری، لطفی، تبسمی، دشنامی. ندارد بزم گردون گرمی کاشانه ما را، که دست غم برافروزد چراغ خانه ما را. به چشم یار می‌بینم نشان از فتنه گردون، ز دشمن در امان دارد خدا جانانه ما را. سخن از تو مرد و زن می گفتند، از عهد شکستنت سخن می گفتند. باور ز کسم نبود این گفته دریغ، دیدم تو همانی که به من میگفتند. Thank you. کمند سر زلفت نه من افتادم و بس، که به هر حلقه زلف تو گرفتاری که در صحبت گل خاری هست یا Thank you. باده محبت جامی، ای قاصد غمزه بتان پیغامی، تا کی هدف تیر تغافل باشم؟ قهری، لطفی، تبسمی، دشنامی. شاخ گل شماره 425.